الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه در آيات گذشته در ارتباط با موضوعی که موضوع سوره هست و توحید و یکتاپرستی هست، توحید در الوهیت و در دعا هست، ما دلیل نقلی خواندیم از سیدنا ابراهیم علیه الصلاه و السلام. اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون. ابراهیم علیه الصلاه و السلام اعلام براءت کرد از عبادت غیر الله، مما تعبدون. اگر به ذهن شریف باشد، در ابتدای سوره هم عرض کردیم که در این سوره برای اثبات این مدعا چهار تا دلیل ذکر میشه، چهار دلیل نقلی. یک دلیل به صورت اجمال هست، سه دلیل به صورت تفصیل. دلیل اجمالی همونی که نام هیچ یک از پیغمبران ذکر نشود، مطلق از انبیا. و دلیل تفصیلی اونی که به نام هر یک پیغمبر جداگانه. لذا یک دلیل تفصیلی گذشت که ابراهیم علیه السلام قومش را دعوت داد. واسأل من ارسلنا، این که خواندیم دلیل نقلی دوم هست، اما این دلیل نقلی اجمالی هست. الله عز و جل می فرماید به پیغمبرش که سوال کن شما از کسانی که ما فرستادیم قبل از شما از رسول من، از بقیه پیامبران سوال کن. اجعلنا من دون الرحمن آلهه یعبدون، آیا غیر از رحمان خدایان دیگری که پرستش بشوند ما قرار دادیم، تعیین کردیم؟ همه رسول گواهند، همه رسول شاهدند که بغیر از رحمان، بغیر از الله عز و جل هیچ معبودی، هیچ الهی وجود ندارد. پس انبیاء گذشته شاهدند، از آنان سوال کن. خب چطور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از انبیاء گذشته سوال کند در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان اونها نبود؟ از امثال این آیات اهل بدعت و خرافات، غلات در دین استنباط میکنند، استدلال میگیرند که ببین انبیاء هر جا حضور دارند، انبیاء هر جا حاضر و ناظرند، تشریف دارند، و الا اگر حاضر نبودند، تشریف نداشتند، خداوند به پیغمبرش نمیگفت از اونها سوال کن، حتما اونها اینجا در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور دارند. خدمت شما عرض کنم که تفسیر این آیه این نیست که انبیا حضور دارند، بلکه مراد از سوال کردن چیه؟ مراد از سوال کردن اینه که شما در دین اونها تفحص کن، بررسی کن، جستجو کن، در شریعت اونها بگرد آیا در شریعت اونها، در دین اونها چنین چیزی بوده که غیر خدا را پرستش کنید؟ نبوده. منظوری نیست که حقیقتا از انبیا، اون انبیا که در زمان گذشته بودند از این دنیا رفتند، پس مراد از سوال کردن تفحص، بررسی، جستجو. این همه علما نوشتند که تفسیر مدارک یا تفسیر نسفی، امام نسفی تو تفسیرش نوشته لیس المراد بسؤال رسول حقیقت السؤال، مراد حقیقت سؤال نیست، ولكنه مجاز عن النظر في اديانهم، بلکه مراد این است که شما در ادیان اونها نظر بکنید، والفحص عن مللهم، در ملت اونها، در دین و آیین اونها بررسی کنید، هل جاءت عبادت الاوثان قط في ملت من ملل الانبیاء، آیا در هیچ دینی از ادیان انبیاء مشروعیتی و جوازی برای عبادت بتها وجود دارد؟ برای عبادت غیر خدا اصلا وجود دارد؟ اجعلنا من دون الرحمن آلهة، غیر از رحمان الهی دیگه وجود دارد که یعبدون، پرستش بشند؟ پس مراد از سوال کردن چیه؟ بررسی در ادیان اونها. این یک جواب یا یک تفسیر. تفسیر دوم و توجیه دوم که سلف ما و علماء ما نوشتند اینه که شما از امتهای اونها بپرسید، از پیروان اونها بپرسید، از علمای اون دینشون بپرسید که آیا در دین اونها چنین چیزی بوده؟ چنانچه می فرمایند حضرت قاضی ثناءالله در تفسیر مظهری واسأل امم من ارسلنا من قبلك، ای رسول الله سوال کن از امتهای اون انبیایی که قبل از شما ما فرستادیم، و علماء دینهم، و از علماء دین اونها بپرسید. خب امکان داره اگر از علماء یهود میپرسیدن اونها شرک را تایید میکردن. منظور چیه؟ منظور اون علمای از اهل کتاب که رسول الله ایمان آوردن، مثل عبدالله ابن سلام، یعنی مؤمنی اهل کتاب. منظور سوال کنید از مؤمنین اهل کتاب. و هذا قول ابن عباس فی سائر روایات و مجاهد و قتاده. الا ای حال، الله عز و جل می فرماید این دلیل دوم است، از انبیاء گذشته بپرسید، در دین اونها جستجو کنید، بررسی کنید، کتابهای اونها را بگردید، از علمای اهل کتاب بپرسید. اجعلنا من دون الرحمن آلهة، آیا ما بغیر از رحمان، بغیر از ذات مهربان، معبود دیگه تعیین کردیم که یعبدون، معبودان دیگری که پرستش بشوند؟ نخیر. پس اینهایی که پرستش میکنند از کجا آوردند؟ اینا از خود درست کردند. خب این دلیل دوم بود از انبیاء گذشته. حال دلیل سوم از موسی علیه الصلاه و السلام، دلیل نقلی تفصیلی هست از موسی علیه الصلاه و السلام. الله می فرماید ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الى فرعون و ملئه، همانا ما فرستادیم موسی را با آیاتمون، با معجزات موسوی، بسوی فرعون فرستادیم و بسوی سرداران و بسوی درباریان فرعون. فقال اني رسول رب العالمين. موسی گفت ای فرعون، من رسول رب عالمیان استم، برای هدایت عالمیان، برای هدایت انسان ها الله مرا فرستاده. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها يضحكون. زمانی که موسی علیه الصلاه و السلام با آیات ما آمد، اناد فرعون یا رب ببین، اذا هم منها يضحكون، اینها در این هنگام به اون آیات می خندیدن، به جای اینکه ایمان بیاورند تمسخر کردند، استهزا کردند. الله عز و جل می فرماید که ما آیات دیگر، معجزات دیگر، معجزه پشت معجزه به اونها نشان دادیم. و ما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها. ما به آنان هیچ آیه‌ای، هیچ نشانی و هیچ معجزه نشان ندادیم مگر این معجزه بزرگتر بود از اختها، یعنی معجزه که شبیه این بود. منظور چیه؟ آیا هر معجزه بعدی از معجزه قبلی بزرگتر بود؟ بعضی میگن مراد همینه. بله، معجزه بعدی که می آمد معجزه اولی را فراموش می کردی، چون که خدای عزوجل به موسی علیه السلام آیات زیادی دادند، معجزات زیادی دادند. تنها این دوتا نبود، عصا و ید بیضا نبود. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. ما به موسی چند تا از آیات بینات دادیم؟ 9 تا. لذا دوتا اینا هستند، 5 تا الله عزوجل اونجا ذکر کرده. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم. اینا آیات بزرگ بودند، آیات کوچکتری که جز این 9 تا نیستند هم بیشمار بودند. به هر حال هر معجزه نسبت به معجزه قبلی بزرگتر بود. بعضی گفتند مفهوم همینه، بعضی گفتند نه، آیات الهی همه بزرگند، معجزات همه دلالت بر چی میکنند؟ بر حقانیت مطلب، حقانیت مسئله توحید. بلکه مراد از این جمله این است که همه اون آیات بزرگ بودند. والمراد وصف الكل بالكبر. مراد اینه که همه معجزات چی بودند؟ کبیر بودند، بزرگ بودند. كقولك رأيت رجالا بعضهم افضل من بعض. بیضاوی، مثلا شما میگید من مردانی دیدم بعضی از بعضی بزرگتر بودند. معنیش چیه؟ یعنی همه بزرگ مرد بودند، همه انسانهای وارسته بودند، به این معنی هست. پس معجزات این که به موسی علیه السلام داده شد همه چی بودند؟ معجزاتی بزرگ، معجزاتی عجیب. الا هی اکبر من اختها. هیچ معجزه ای نبود که اون معجزه از معجزه دیگر بزرگتر بود، یعنی همه معجزات بزرگ. و اخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. اینا ضمن اینکه معجزه هم بودن، عذاب برای فرعونیان هم بودن. ما فرعونیان را مؤاخذه کردیم با عذاب، لعلهم يرجعون، شاید برگردن، اونها برگردن از شرک و کفر، برگردن از غیر الله پرستی یا از فرعون پرستی. هر بار که معجزه می آمد برای اونها بلایی بود. فارسلنا علیهم الطوفان، طوفان آمد، والجراد، ملخها، غرباغها، خون، اینا هم شپش، اینا همه عذاب بودن برای فرعونیان که آیش را بخانیم اونجا توضیح میدیم انشاءالله. لذا هر بار اونها به موسی می گفتند ای موسی، از پروردگارت بخواه، مطالبه کن که این عذاب را از ما بردارد، ما ایمان میاریم. خداوند میفرماید ما که بر می داشتیم دوباره اینها تمرد می کردند. قومی که واقعا ایمان نصیبش نشه توفیق هم پیدا نمی کنه. لذا چنان معجزاتی بود. و قالوا یا ایها الساحر، گفت ای جادوگر، به موسی گفتند ادع لنا ربك بما عهد عندك، از پروردگارت بخواه اون چی که عهد کرده نزدت که اننا لمهتدون، که ما هدایت میشیم، یعنی وعده کرده که ما هدایت بشیم، ما هدایت میشیم، ایمان میآوریم، بخواه که این عذاب را از ما دفع کند. اینجا حتما برای شما هم جای اشکال است که از یک طرف نیازمندند که این عذاب چی بشه، از اونها دفع بشه، از یک طرف به موسی میگن جادوگر. بعضی از مفسرین میفرمایند که اونها به زبان نگفتند، در دلشون بود، اونها موسی گفتند، ولی خدای عزوجل تعبیر کرد به اون چیزی که در دل اونها بود. خدا در قرآن تعبیر میکنه، اونها نگفتند جادوگر، اونا گفته یا موسی، ولی هر بار که عذابی بر اونها میامد، طوفان میامد، اونها میگفته این جادوی دیگری هست. تو دلشون میگفته این جادوگر را بگیم که این بار این از ما دور کنه. لذا نمیگفتن یا ساحر، گفتن که ای موسی. ولی خب خداوند حرف دلشون را اینجا ذکر کرد. اما جمع دیگر از مفسرین که بعضی گفتند، حضرت علامه علوسی اینها را جمهور میگه، جمهور معتقدند که کلمه ساحر و کلمه جادوگر از نظر اونها کلمه بدی نبود. از نظر ما ساحر جادوگر چیه؟ کلمه نامناسبی هست. در عرف اون زمان بزرگترین عالم و کسی که خیلی بلد بود بهش میگفتن ساحر، گرچه بیشترین علم هم در اون زمان علم چی بود؟ سحر بود. در زمان سیدنا موسی علیه السلام دور سحر بود، دور جادوگری بود. لذا اگر میگفت فلانی جادو بلد هست، این بد نبود، همه به اون نگاه میکردند به عنوان یک مرد بزرگ. پس یا ایها الساحر از نظر اونها کلمه بی ادبی نبود. چنانچه علامه علوسی گفته قال الجمهور و هو خطاب تعظیم، این خطاب خطاب چیه؟ تعظیم است. فقد كانوا يقولون للعالم الماهر الساحر، به عالمی که ماهر بود چی میگفتند؟ ساحر میگفتند. پس یا ایها الساحر به معنی ای علامه، ای عالم بزرگ، ای شخصیت علمی، معنیش اینه. پس توهینی از نظر اونها نبود. ادعو لنا ربک بما عهد عندک، مطالبه کن، دعا کن برای ما از ربت به سبب اون چی که عهد کرده پیشت، که عهد کرده که اگر ما ایمان بیاوریم دفع میکنه از ما عذاب را، عهد کرده لذا ما ایمان میاوریم. انا لننال مهتدون، در صورت دفع عذاب ما هدایت میشیم، ما ایمان میاوریم. اما خدای عز و جل از نقض عهد فرعونی ها میگه، از پیمان شکنی می فرماید فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون، زمانی که ما دور کردیم از آنان عذاب را، در این هنگام آنها عهد شکنی می کردند. عهد شکنی شروع هر بار بعد از هر برداشتنی. و نادا فرعون فی قومه، الله عز و جل استکبار فرعونی را، تکبر فرعون را ذکر می فرماید. همین تکبر و همین غرور باعث شد اون بدبخت از ایمان محروم بماند و به عذاب همیشگی خدای عز و جل گرفتار بشه. و نادا فرعون فی قومه، ندا کرد صدا و فریاد برآورد فرعون در قومش، قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، برتری خودش را به خاطر چی میگه؟ به خاطر اینکه من رئیسم، من پادشاهم، من پول دارم. ای قوم، آیا برای من نیست ملک مصر، پادشاهی مصر، و هذه الانهار و این نهرها و دریاها، تجری من تحتی، جاری است؟ من تحتی یعنی به امر من، در ملک من اینها جاری هستند. فرات، عرض کنم که نیل، رود نیل اینجا هست، طبق دستور من است، امر من هست. افلا تبصرون، آیا شما نمی بینید؟ یعنی شما باید ببینید و بگویید که من افضلم یا موسی. ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. در این آیات ما میتونیم به اون عقیده فرعونی هم پی ببریم که این بیچاره چه دیدگاه پایینی و چه دیدگاه بی ارزشی داشت. میگوید آیا من بهترم از این انسانی که هو مهینون؟ مهین میگه به موسی علیه السلام، مهین یعنی بی ارزش. فرعون موسی علیه السلام را در واقع توهین میکنه. چند تا توهین هستند، یکی توهین قومی هست، دوم توهین شخصیتی هست. مهین بی ارزش یعنی از نظر قومی بی ارزشه، چون که قبطی ها بنی اسرائیل را خیلی بی ارزش میدونستن، برده های خودشون میدونستن، در حالی که بنی اسرائیل خودشون قدردان نبودند. بنی اسرائیل به سبب عمل کرده بد و به سبب نافرمانی خدا بی ارزش شده بودند، و الا از نظر نسب تمام پدران اینها انبیا بودند، پیغمبرزادگان بودند. از نظر قومی و از نظر فامیلی هیچ نسبی نمیتونه از اون نسب بالاتر باشه که فرزند ابراهیم است، فرزند اسحاق و یعقوب و یوسف است، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. هر چی که نگاه میکنی نسلشون انسانهای با کرامت، انسانهای با شخصیت. ولی این قوم وقتی که خدا را نافرمانی کرد، ببین چطور ذلیله، به دست قبطی ها. الان فرعون اونها را چی میگوید؟ از نظر قومی پست میداند. این عمل کرده. لذا الله عز و جل همان گونه که در کلام زیبایش فرموده، هیچ قومی را الله پست و بی ارزش و خار نمی کند مگر اینکه خودش برای خودش خاری نیارد. سرنوشت هر قوم به دست خودش هست. لذا فرعون اولین توهینی که به موسی میکنه میگه مهینون، از نظر قومی بی شخصیت هست، قومی ندارد. ولا یکاد یبین، این از نظر لکنت زبان نمیتوانه خوب بیان کند، از نظر شخصیتی هستیم، یعنی این شخصیتش هم خوب نیست که نمیتونه مطلبش را خوب بگه. مگر موسی علیه السلام لکنتش کاملا برطرف نشده بود؟ برخی از مفسری معتقدند هنوز ذره مانده بود، الله عز و جل به اندازه اون عیب را، اشکال را، لکنت زبان را برطرف کرد که موسی علیه السلام بتواند به نحو احسن مطلب را ادا بکند. اما آثاری هنوز مانده بود. همون که لکنت اندکی بود اون را فرعون چی میگوید؟ ولا یکاد و یبین، نمیتونه مطلبش را خوب بیان کنه. اما بعضی دیگه میگن نه، موسی علیه السلام در این زمان هیچ لکنتی نداشت، هیچ بندش زبان نداشت. فرعون به همون حواله گذشته، همون زمان گذشته که موسی لکنت داشت، اونجا را اشاره میکند که خوب نمیتونست حرف بزنه. خب پس ببینید فرعون چه چیزی را سبب قرار داده که موسی نباید به این جایگاه برسه. یکی قومی که در حالی که از نظر قومی خیلی موسی از فرعون بالاتر بود، دوم از نظر شخصیتی که شخصیت او میگه لکنت زبان داشت که نداشت، سوم میگه موسی مال ندارد، پول ندارد، طلا و جواهرات ندارد. میگه من نمیبینید که بر دستم دستبند و علنگو هست. اون زمان رسم این بود، پادشاهان مصر و فراعنه مصر علنگوها و دستبندهای طلایی زیادی داشتند. امروز برای مرد زشته، برای زنان این خوبه، اما در اون زمان کسانی که خیلی سرمایدار بودند از مردهاست و بالخصوص پادشاهان، دستبندهای طلایی داشتند، علنگوهای طلایی داشتند. لذا فرعون بیچاره، فرعون احمق نفهم، میگه که ببین موسی نداره، من دارم. فلولا القی علیه اسورت من ذهب، چرا القا نمیشه، انداخته نمیشه بر اون، یعنی ندارد، علنگوهای از طلا، یعنی اگر واقع پیغمبر خداست باید وضع مالیش خیلی خوب باشه، چرا ندارد؟ او جاء معه الملائکه مقترنین، یا اینکه همراه موسی بیاین ملائکه مقترنین، یعنی صف بسته ملائکه صف به صف بیاین تا ما ببینیم که موسی لشکری از فرشتگان دارد. با این کلمات فرعون قومش را خام کرد، فریب داد. اون قوم بیچاره هم همین چیزا در ذهنشون جا گرفته بود که بله، کسی میتونه پیامبر باشه که پولدار باشه، کسی میتونه پیامبر باشد که از یک نسب بالایی برخوردار باشه. فاستخف قومه، استخفاف میگویند که از نظر عقلی اونها را فریب دادن و از نظر عقلی اونها را سبک قرار دادن. فاستخف قومه ای استخف عقولهم، عقلهای اونها را و شعور اونها را فرعون چیکار کرد؟ گرفت از اونها. فاطاعوه، نتیجه این شد حماقت قوم، اونها هم از فرعون اطاعت کردند. علت اطاعت را هم الله می فرماید انهم کانوا قوما فاسقین، بدون شک آنان قومی بودند فاسق، فسق کارشون بود. به هر حال نتیجه چی شد؟ این دلیل را الله عزوجل ذکر کرده، شما در سوره های دیگه با تفصیل می خانید، اما اینجا الله خلاصه می فرماید فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. الله می فرماید زمانی که ما را به خشم آوردند، زمانی که ما را ناراضی کردند، انتقمنا منهم، ما از آنان انتقام گرفتیم، ما عذاب به عذاب گرفتارشان می کردیم. فاغرقناهم اجمعین، ما غرق کردیم همگی را، همه غرق شدند، همه سرکشان متمردان، اینهایی که به طلا و به ریاست و به قدرتشون می نازیدند. فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، الله می فرماید ما آنان را قرار دادیم، فرعون و فرعونیان را، سلفا یعنی داستانی گذشته، سلف گذشتگان را میگن نه، برای ما اون به عنوان امروز چی هست؟ یک داستان دیرینه هست و مثلا و نمونه عبرتی هست برای آخرین، برای انسانهایی که بعد از فرعون میآیند، اونا بدونند که واقعا کسی که مثل فرعون متمرد باشد، سرکش باشد، مست قدرت و مغرور قدرت باشد، چگونه به عذاب و گرفت خدا گرفتار میشه. لذا این نمونه هست برای عبرت. پس این دلیل نقلی سوم بود از پیامبر خدا موسی علیه السلام، که موسی هم به سوی یک تاپرستی دعوت داد، فرعون و فرعونیان قبول نکردند، خداوند فرعونیان را به عذاب سخت گرفتار کرد. خب دلیل نقلی چهارم، تفصیلی چهارم، این از حضرت عیسی است. خداوند در این سوره مبارکه از همه انبیا دلیل ذکر کرده، که حاصل این دلیل هم همینه که عیسی علیه الصلاه و السلام به قومش گفت ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه. اصل محلی که از اونجا دلیل گرفته میشه این جمله است که عیسی گفت ای قوم من، همانا خداوند رب من و رب شماست، فقط او را عبادت کنید، غیر از او کسی را عبادت نکنید، و صراط مستقیم هم همینه که فقط خدا را عبادت کنید. اما قبل از این که ما به این دلیل را به تفصیل بخوانیم، اینا میخوانیم، الله میفرماید ولما ضرب ابن مریم، وقتی که مثال ابن مریم زده میشه، مثال فرزند مریم بیان میشه، اذا قومک منه یصدون، در این هنگام قوم تو ای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یسدون یعنی فریاد سر می دهند، شادمان میشند، خوشحال میشند، کف میزنند، سوت میزنند. یسدون به همه این معنا میاد، هورا میکشند. چرا؟ به دلیل اینکه دلیلش را خدمت شما عرض میکنم، اما ربطش را هم عرض کنم. ما در آیه گذشته که امروز اول آغاز کردیم خواندیم که خداوند فرمود ای پیامبر سوال کن از پیشینیان که آیا ما بغیر از رحمان معبود دیگه برای اونها بوده؟ خب وقتی که خدا فرمود از پیشینیان سوال کن، مشرکین مکه این اعتراض را آوردند که عیسی جز پیشینیان است. عیسی خودش گفت مرا عبادت کنید، مردم عیسی را عبادت کردند. پس چطور شما میگید در پیشینیان دیگه معبود نبوده؟ الله عز و جل اینجا جواب میده که عیسی نگفت مرا عبادت کنید. عیسی خودش مردم را دعوت داد به سوی عبادت چی؟ به سوی عبادت خدای یگانه. اما بعضی دیگه میگویند وقتی که آیه شریفه نازل شد انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ای مشرکان شما و معبودان شما که غیر از خدا پرستش میشوند، شما همه و همه در روز قیامت زغال و اخگر روشن جهنم هستید. یکی از سردمداران مشرکین، از رؤسای مشرکین به نام عبدالله ابن زبعری، این عبدالله ابن زبعری گفت که عجب، پس ما اگر ما و خدایان ما تو آتش هستیم، عیسی هم کسی هست که مردم او را عبادت می کنند. هر جا عیسی باشد ما هم راضی هستیم خدایان ما اونجا باشد. با این استدلالش همه مشرکین سود کشیدند، همه مشرکین کف زدند که ما از نظر استدلال چیکار کردیم؟ برد کردیم. این پیغمبر دیگه جوابی برای ما ندارد. الله عز و جل اینجا جواب میده. جواب اینه که منظور اون خدایانی هست که اونها برای عبادت خودشون راضی هستند. عیسی علیه السلام را الله پرسید که ای عیسی تو گفتی که من و مادر من را عبادت کنید؟ عیسی علیه السلام گفت سبحانک یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی من و مادر من را بغیر از خدا پرستش کنید؟ قال سبحانک بار اله تو پاکی، تو شریک نداری، ما کجا و شما کجا، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، خدایا برای من سزاوار نیست، لایق نیست که چیزی که حق نیست من بگم. ان کنت قلته فقد علمت، اگر من گفتم تو میدانی، تو خبر داری من کجا گفتم. لذا الله عز و جل در این آیات متعدد میگه عیسی از اونها نبوده که بگه من عبادت کنید. الله عز و جل همون جایی که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، همون جا جواب داد که شما و خدایان شما اخگرهای جهنم هستید. فرمود ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، آن انسانهای مقدس، آن انسانهای با کرامت و با شخصیتی که از سوی ما برای اونها حسنا و نیکی ثبت شده و نوشته شده، اونها از جهنم بدورند، اولئک عنها مبعدون. لذا پاسخ اونها را الله عز و جل بیان می فرماید. الله می فرماید ولما ضرب ابن مریم، وقتی که مثال ابن مریم زده میشه، مثلا به عنوان مثال، به عنوان صفت فرزند مریم یعنی عیسی گفته میشه، اذا قومك منه يصدون، در این هنگام قوم تو منه از آن ذکر ابن عیسی، از اون صفت ابن عیسی، یا صدون پایکوبی میکنند، هورا میکشند و شادمانی میکنند. و قالوا آلهتنا خیر ام هو، میگویند آیا خدایان ما بهترند یا عیسی؟ ما ضربوه لك الا جدلا، الله می فرماید این را بیان نمی کنند، این مثال را نمی زنند برای شما مگر از روی جدل، فقط برای جدل، و الا می دونند که عیسی بنده‌ای نبوده که برای عبادت خود مردم را دعوت کند. بل هم قوم خصمون، الله می فرماید بلکه اینها قومی هستند جدل کننده، اهل خصومت، اهل جر و بحث. و الا حقیقت عیسی اینه، ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، نیست عیسی مگر بنده ما هست، این هو الا عبد، عیسی معبود نیست، عیسی بنده هست، عبد هست. اما فرقش با بقیه بندگان، انعمنا علی، ما بر عیسی انعام کردیم، لطف و احسانات الله بر عیسی زیاد بود. و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، ما قرار دادیم عیسی را نمونه قدرتی برای بنی اسرائیل. خدای عز و جل قدرت خودش را به بنی اسرائیل نشان داد، عیسی را بدون پدر متولد کرد، عیسی را به تنهایی از مادر الله متولد کرد، لذا نمونه قدرتی برای بنی اسرائیل بود. و باز الله می فرماید ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون، این تخویف دنیوی هست، شما که انقدر یاوگویی و بیادبی دارید، من خدا اگر بخواهم، اگر ما بخواهیم، لجعلنا منکم، ما قرار میدیم شما را، منکم به معنای بدلکم هست، به جای شما ملائکه می آوریم که در زمین یخلفون، اونا پشت سری هم بیاند، یعنی شما را نابود میکنیم، شما را از بین میبریم، نسلی از ملائکه می آوریم ما اگر بخواهیم، ولی ما به شما مهلت میدیم، ما این کار را نمی کنیم. و عیسی را الله عز و جل می فرمد و انه لعلم للساعه، عیسی علامتی هست برای قیامت، نشانی هست برای قیامت، یا لعلم وسیله علم است برای قیامت. چطور عیسی وسیله علم هست برای قیامت یا نشانی هست برای قیامت؟ دو تفسیر کردن، یکی گفتن اینه که عیسی علیه الصلاه و السلام، الان خواندیم، نمونه بارزی از قدرت رب العالمین است، همان گونه که خداوند قادر است عیسی را بدون پدر متولد کند، یکی از عجایب است، نه؟ عیسی بدون پدر متولد شد، همچنین الله عز و جل قادر است که شما بمیرید، شما را بعداً بدون سبب دوباره زنده بکند. اونجا قدرت خدا را دیدی، اینجا هم همونطور است. بس بعضی گفتند که عیسی وجودش چی هست؟ علامتی هست یا وسیله علم هست برای قیامت، از این جهت که همان گونه که شما بدون پدر متولد میشه، چه شما عیسی بدون پدر متولد شد، شما هم از قبرها بدون سبب الله میتونه شما را خلق بکنه. و بعضی گفتند نه، عیسی علامتی هست از علائم قیامت. چطور علامتی هست؟ عیسی علیه الصلاه و السلام همونطور که در علائم قیامت آمده، احادیث ما مملو هستند از این بیان، و در آیات الهی، در آیات سوره آل عمران انشاءالله میخوانیم، هم اشاره آمده که قرب قیامت عیسی علیه الصلاه و السلام از آسمان ها نزول میکند، با کفار جهاد میکند، صلیب را میشکند، خنزیر را میکشد، بر دنیا عیسی مسلط میشه و دین محمد صلی الله علیه و سلم را پیاده میکند. پس عیسی علائمی از علائم قیامت است، یکی از علائم قیامت است به این معنی است و انه لعلم للساعه. پس ای پیامبر بگو به امت فلا تمترن، ای قل به آنان بگو فلا تمترن بها، شما هرگز شک نکنید درباره قیامت. بها یعنی الساعه، درباره قیامت شک نکنید. و اتبعونی، و از من محمد پیروی کنید در توحید. هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم که شما در مسئله یک تا پرستی و توحید از من گوش کنید. صراط مستقیم همونه که من به شما نشان میدهم. ولا یسدنکم الشیطان، مواظب باشید که این دشمن همیشه وسط راه شماست، این رهزن همیشه از شیطان. ولا یسدنکم الشیطان، باز ندارد شما را شیطان از این راه. انه لکم عدو مبین، همانا شیطان برای شما دشمنی هست آشکار، دشمنی هست آشکار. شما را وادار می کند که با خدا شریک بگیرید، برای خدا فرزند دختر به شما وسوسه می کند، شما از او تبعیت نکنید، شما در توحید از من محمد صلی الله علیه و سلم تبعیت کنید. ولما جاء عیسی بالبینات، خب بحث عیسی بود، گفتیم که دلیل نقلی از عیسی است. زمانی که عیسی علیه الصلاه و السلام با دلائل آمد، با معجزات آمد، بینات هم شامل دلائل توحید میشه و هم معجزات میشه. عیسی علیه الصلاه و السلام به بنی اسرائیل چه گفت؟ قال قد جئتكم بالحکمه، ای بنی اسرائیل من پیش شما با حکمت آمدم. حکمت منظور دلائل روشنی که عقاید شما را اصلاح بکنم. ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فی، تاکه برای شما بیان کنم، روشن کنم بعضی از آن مسائلی که شما اختلاف دارید، چه مسائل دینی چه مسائل دنیوی. پس وظیفه شما چیه؟ فاتقوا الله، از الله بترسید. و اطیعون، من عیسی را اطاعت کنید. خب من عیسی را شما اطاعت کنید. ببینید دعوت عیسی چیه، پیام عیسی چیه، رسالتی که عیسی علیه الصلاه و السلام حامل اون رسالت است چیه؟ اون توحیده، یکتا پرستی هست. تمام شبهاتی که درباره عیسی هست اینجا جواب داده میشه. ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه، همانا الله فقط او هست رب من و رب شما. فاعبدوه، فقط و فقط او را پرستش کنید. هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم یعنی فقط خدا را عبادت کردن، توحید فی العبادت صراط مستقیم است. به هر حال صراط مستقیم اینه که عیسی علیه السلام به قوم نشان داد. حال سؤالی پیدا میشه که وقتی که عیسی علیه السلام مردم را به سوی عبادتش فرا نخواند، مردم را به سوی یکتاپرستی دعوت داد، به سوی عبادت خالصانه الله دعوت داد، چرا مردم خودش را عبادت کردند؟ چرا بعد از عیسی علیه السلام خود عیسی معبود قرار گرفت؟ الله عز و جل جواب میده فاختلف الاحزاب من بینهم، بعد از رفع عیسی، بعد از رفتن عیسی به آسمان ها، احزاب فی ما بین خودشون اختلاف کردند. لذا دعوت عیسی اینه که در قرآن است، دعوت عیسی شفاف واضحه. پس اینهایی که عیسی را فرزند خدا قرار دادن، جزء خدا قرار دادن، شریک خدا قرار دادن، خود خدا قرار دادن، اینها ظلم کردن، اینها نسبت به دین عیسی علیه السلام بزرگترین جنایت را مرتکب شدند. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. الله عز و جل تخویف اخروی برای این انسان ها بیان می فرماید، ویل، هلاکت، بدبختی برای آنانی که ظلم کردند، ظلموی اشرکو، اونایی که شرک کردند، ویل و هلاکت برای اونها. ویل چیه؟ من عذاب یوم علیم، این من بیانیه هست، بیان ویل هست. هلاکت برای اونها، اون هلاکت چیه؟ یعنی عذاب روز دردناک. لذا در اون روز برای اینها عذاب بسیار دردناک هست. الله می فرماید هل ينظرون الا الساعه، اینها منتظر نیستند مگر منتظر قیامت هستند. ان تأتيهم بغتة، اینکه قیامت بیاید پیش آنها ناگهان. و هم لا يشعرون، چنان بیاید که اونها هیچ متوجه نشوند، ناگهان بیاید. بعض وقتی که قیامت بیاید چه صحنه خطرناکی. الله می فرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام دوستان، دوستانی که در این دنیا با هم دوست بودند، یومئذ بعضهم لبعض، در آن روز، در روز قیامت، بعضیشان دشمن هم دیگرند، همه دشمن هم دیگه میشن. الا المتقین، مگر متقیان، مگر مؤمنین و اهل تقوا اونجا با هم دوستند. بقیه کفار که اینجا در دنیا دوست بودن اونجا دشمن میشن. هر یکی تمنا میکنه میگه خدایا اون دو برابر عذاب بده. خواندیم که چطور بر علیه هم دیگه اونجا شکایت میکنند. بله، بعد از اینکه الله عز و جل متقین را استثناء فرمود، البته الا المتقین، اونهایی که دوری کنن از شرک و کفر. اصل تقوا اینه انسان از شرک و کفر بپرهیزد و بعد از بقیه معاصی گناهان. اهل تقوا را الله عز و جل بخشی از احوال اونها را در بهشت بیان می فرماید و بعد این بشارت است، مژده است. و بعد خدای عز و جل برخی از احوال اهل مجرمین را، اهل شرک را هم بیان می فرماید. لذا اهل تقوا وقتی که به بهشت بروند، الله عز و جل می فرماید یا عباده لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. این بشارت است، ای بندگان من، خوفی امروز برای شما نیست و همچنین در آینده هم شما غمگین نخواهید شد. عرض کردم خوف مربوط به زمان حال است و حزن و غم مربوط به زمان استقبال یا از گذشته. اینجا استقبال است. شما الان هم ترسی ندارید، در آینده هم ترسی نخواهید داشت. اما این اهل تقوا کیا هستند؟ ببینید صفات متقین را و این صفات را در وجود خودمون احیا بکنیم. الله می فرماید الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. متقین آنانی هستند که ایمان آوردن به آیات ما، آیات تکوینی و تشریعی، آیاتی که تکوینی مثل این کوها، آسمان، این کرات، سیاره ها، خورشید، ما، این هر که انسان میبینه به عظمت الله پی میبره. آیات تشریعی اون آیاتی که خداوند به عنوان شریعت برای ما نازل فرموده. به همه ایمان دارند. الذين آمنوا بآياتنا، متقین آنانی هستند که ایمان آوردن به آیات ما. و كانوا مسلمین، و آنها مسلمین، مسلمین یعنی تسلیما، اعتقادا و عملا می نویسید. از هر جهت چی هستند؟ اونها تسلیم هستند، اینا هستند متقین. به اینها در روز قیامت چی گفته میشه؟ چگونه تعارف میشن؟ ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم، وارد بهشت بشید شما و همسرانتان، تحبرون، مورد اعزاز و اکرام قرار می گیرید. تحبرون یعنی احترام کرده می شوید، مورد احترام قرار می گیرید. لذا اینها وارد بهشت می شوند. وقتی که وارد بهشت بشوند، یطاف علیهم بصحاف، آورده میشه برای اونها صحاف، صحیفه های، دیس های، سینی های، که این دیس ها و سینی ها من ذهب، جنسشون از طلا هست، و اکواب، و همچنین جام های پر از شراب. این دیس ها پر از خوراکی هست، پر از معکولات، پر از خوردنی ها هست، و اکواب و جام های پر از شراب، و فیها ما تشتهیه الانفس، و در این هست، در اون بهشت هست آنچه که دلشون بخواهد. تشتهیه الانفس، اون چیزی که نفس اشتها کند، نفس تمایل نشان بده و تمنا بکند، و تلذ الاعین، و اون چیزی که چشمها لذت ببرند، یعنی از هر چیزی که چشم لذت میبرد در بهشت به انسان عنایت میشه. هر منظره ای که خوشت بیاد به همون نو منظره را میبینی. حتی در روایت ها هست که روزهای جمعه اهل بهشت میروند یه جایی که اونجا صورت ها هست، اونجا قیافه ها هست. بعضی مردم دوست دارن که مثلا قیافه اش این چنینی باشد، اونجا شکل ها و قیافه ها را میبینند. از هر قیافه ای که خوششون بیاد قیافه خودشون همون میشه. و تلذ الاعین، هر چی که چشم ها لذت ببرد. و انتم فیها خالدون، و این بهشت، شما در این بهشت به صورت همیشه هستید، برای یکی دو روز نیستید. و تلک الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، الله می فرماید این اون بهشتی هست که شما وارث این قرار داده شدید. اما چرا وارث بهشت قرار داده شدید؟ بما کنتم تعملون، این از اسباب دخول بهشت است، به سبب اینکه شما عمل کردید. پس یکی از اسباب عمل شماست. اما من خدمت شما عرض کنم، از آیات متعدد قرآن مجید معلوم میشه که ورود ما ان شاء الله به بهشت اسباب متعددی دارد. سبب اصلی و سبب حقیقی فضل و احسان پروردگار است. فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم. بقیه اعمال شما سبب ظاهریه. خدای عزوجل اعمال شما را ملاک قرار میده، و الا تمام عمل در دنیا 500 سالش هم جوابگوی نعمت های خدا نمیشه. بس هیچ وقت کسی خودش را مستحق بهشت به خاطر چهار رکعت نمازی که میخوانه ندوند. این وظیفه ای. اون چیزی که ما را ان شاء الله به نعمت خدا میرسانه چیه؟ فضل الله. همون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمود که از خداوند فضلش را بطلبید، که هیچ کسی وارد رحمت خدا نمیشه مگر با فضلش. گفتن شما هم چنین یا رسول الله؟ گفت بله، منم تا وقتی که فضل الله شامل حال من نشه به منم چیزی نمیرسه. پس این که اینجا نوشته بما کنتم تعملون، این سبب ظاهریه. لکم فیها فاکهت کثیره منها تأکلون، برای شما در این بهشت میوه‌های بسیار زیادی هست، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت، تنوع انواع میوه‌ها. اینجا تو دنیا در یک فصل نگاه بکنی 3-4 تا میوه گیر میاری، 3-4 تا دیگه تو فصل دیگه. اونجا انواع میوه‌ها، تنوع در میوه‌ها، و همچنین کمیت بالا. منها تأکلون، بعضی از اونها رو شما میخورید، من تبعیزی است، همه را که نمیتونی بخوری. خب این بشارت بود، این مژده بود، این بهشت الهی هست برای متقین. الله عز و جل همه من و شما را از متقین بگرداند. اما بعد از این الله تعالی تخویف بیان میفرماید، تهدید بیان می فرماید. الله عز و جل نسبت به مجرمین که اونها در عذاب همیشگی و در جهنم همیشگی می مانند، الله پناه بده. الله می فرماید ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، همانا مجرمان در عذاب جهنم همیشگی می مانند. لا یفتر عنهم، این عذاب جهنم از آنها کاست نمیشه، سبک نمیشه، تخفیف داده نمیشوند. و هم فیه مبلسون، و آنان در اون جهنم ناامید هستند. مبلسون ناامید هستند، هیچ امیدی برای نجات خودشون ندارند، هیچ کسی که سفارششون را بکنند ندارند. و ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الله می فرماید ما بر آنان ظلم نکردیم، ذره ظلم نکردیم، اما آنان خودشان بودند ظالم، خودشان بر خود ظلم کردند، در دنیا سرکشی کردند، تمرد کردند، اونجا از هر جا مایوس میشن. آخر مالک جهنم را صدا میزنند، خزانه جهنم را، داروغه های جهنم را. و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، ندا میکنند ای مالک، ای خزانه جهنم، ای داروغه های جهنم، نگهبان های جهنم، لیقضی علینا ربک، از پروردگارت بخوا که برای ما فیصله بکند. فیصله چی میخوایی؟ بالموت. لیقضی علینا ربک بالموت، از خدا بخوا مرا بکشد. تمنای مرگ میکنند، روزی چندین هزار بار تمنا میکند که تمام بشه، نابود بشه. لیقضی علینا ربک لیقضی علینا ربک، از ربت بخوا، ربت را بگو برای ما فیصله مرگ بکند. جواب مالک، قال انكم ماكثون، ای جهنمی ها شما اینجا ماندگار هستید، نه می میرید نه از جهنم خارج می شوید. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. بعد از اینکه خداوند از احوال تلخ جهنمی ها سخن فرمود، حال روی خدا خطاب به سوی مشرکین مکه، روی متمردین و مخالفین قرآن و رسول الله. الله می فرماید لقد جئناکم بالحق، همانا ما حق را پیش شما آوردیم. حق چیه؟ قرآن است، مطالب توحیدی هستند. ولكن اکثرکم للحق کاره، اما اکثر شما نسبت به حق چی؟ اکراه دارید، نمی پسندید، توحید را نمی خواهید، از توحید خوشتون نمیاد. لذا الله زجر و توبیخ بیان می فرماید. ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، آیا آنها به صورت قطع و پخته یک امری را اراده کردند؟ می خواهند کاری بکنند بر علیه پیامبر ما؟ فإنا مبرمون، ما هم به صورت پخته کاری میکنیم. یعنی اگر اونها نسبت به پیامبر ما بخوان تعرضی بکنن، نیتی داشته باشم، ما هم قطعا برای اونها برنامه داریم. ابرام به صورت قطعیت، به صورت پختگی. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم، آیا آنها فکر میکنند، آیا آنها گمان دارند، انا لا نسمع سرهم و نجواهم، همانا ما نمیشنویم اسرار اونها را، نجوای اونها را، نجوا حرفهای سرگوشی اونها را، حرفهای مخفیانه یا جلسات پشت درهای بسته را ما خبر نداریم؟ چرا؟ خبر داریم. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، الله می فرماید بله ما هستیم، رسول ما، فرستادگان ما پیش اونها نشستند، یک تبون، تک تک را می نویسند، کلمه کلمه را می نویسند، همه توطئه ها را، همه دسیسه ها را، همه نقشه های شوم را می نویسند. اونها اونجا چه مشوره می کنند؟ لذا هر توطئه‌ای که بر علیه پیامبر ما باشد فإنا مبرمون، ما هم برنامه ریزی میکنیم، قطعا خونسایش میکنیم و برگردن خودشمون وبالی و بدبختی میآوریم. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. این آیه متعلق به ابتدای سوره هست. در اول سوره ما خواندیم که خداوند عزوجل سرزنش کرد مشرکین را، زجر برایشون بیان کرد که وجعلوا له من عباده جزءا، از بندگان خدا برای خدا اونها جزئی انتخاب کردند، یعنی فرزندی. عیسی را میگویند فرزند خدا، هر گروه یک کسی را میگه فرزند خدا. الله عزوجل به حبیبش اعلام میفرماید که ای پیغمبر به آنها بگو ان کان للرحمن ولد، اگر برای خدا نائبی بود، برای خدا فرزندی بود، فانا اول العابدین، اولین عبادت کننده من بودم، نه شما. من پیامبر خدا هستم، من به هر از هر کس به خدا نزدیکترم. لذا الله عزوجل از فرزند و از نائب و از شریک پاک است. الله ندارد شریکی. چرا شما بر این عقیده خرافی و شرکی خودتون اصرار می‌ورزید؟ الله عزوجل پاک است. سبحان ربک، سبحان رب السماوات والارض، الله پاک است. سبحان، قبلا گفتیم بالاترین کلمه توحید سبحان الله است. سبحان به معنای پاکی، منزه بودن، مقدس بودن، پاک بودن از هر عیب، از هر ایراد، از شریک، از پسر، از دختر، از همسر، از همه اینا الله چیه؟ پاک است. سبحان رب السماوات والارض، پاک است رب آسمان ها و زمین، اون ربی که پرورش دهنده آسمان ها و زمین هستند، و آن ربی که رب العرش، رب عرش است، اون پاک است. اما یصفون، از آنچه که مردم توصیف میکنن، از آنچه که مردم بیان میکنن، یکی برش دختری بیان میکنه، یکی پسری، یکی شریکی، یکی جزئی. لذا الله عزوجل از آنچه که مردم بیان میکنن از همه اینها چیه؟ پاک است. خب وقتی که اینها اینقدر گستاخند، اینقدر بی ادب هستند، خدای عزوجل چرا اینها را به اشد مجازات گرفتار نمی کند؟ خدا چرا اینها را مؤاخذه نمی کند؟ الله می فرماید فذرهم یخوضوا و یلعبوا. این زجر است همراه با تخویف اخروی. ای پیامبر بگذار آنها را، ترک کن، رها کن، یخوضوا و یلعبوا. خوض می گویند وارد شدن در مباحث بیجا، و یلعبو لعب میگویم بازی، بیکاری. بگذار اینها را، یخوزو فی باطلهم، یلعبو فی دنیاهم، بگذار اینها را که وارد بشن در مباحث باطلشون، و بگذار اینها را که بازی کنن در دنیایشون، دل خوش کنن. حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، وعده اینها اون روزی هست که در آن روز وعده داده می شوند. پس بگذار آنها را حتی یلاقو، حتی که ملاقات کنند، مواجه بشند، یومهم الذی، با آن روزشان که وعده داده می شدند، وعده داده می شوند، اون روزی که وعده داده می شوند، بذار به اون روز برسند. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این دلیل توحید عقلی دیگه هست. الله عزوجل ذاتی هست که هر جا او معبود است. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، در آسمان هم اله او هست، در زمین هم اله او هست. در آسمان همه خلائق، همه فرشتگان، همه ملائکه او را پرستش می کنند، در زمین هم همه مخلوقات او را پرستش می کنند. هر جا اون قادر و مقتدر است، هم هر جا به عنوان اله هست و معبود هست، پرستش میشه، در زمین و آسمان و هم به عنوان پادشاه مطلق و مقتدر و گرداننده است. و هو الحکیم العلیم، اون ذات حکیم است، هر کارش با حکمت است و العلیم، همه امور را او میداند. و تبارک الذی له ملک السماوات والارض، وقتی که ثابت شد که قدرت لا یزال همه جا هست، اقتدار او بر زمین و بر آسمان هست، در زمین و آسمان اون اله مطلق و معبود یگانه هست، پس ثابت میشه از اینجا که برکات هم همه مال او و از آن او هست. و تبارک الذی، با برکت است آن ذاتی که له ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین و ما بینهما، ما بین اینها. و عنده علم الساعه، فقط و فقط نزد او هست علم قیامت. و الیه ترجعون، فقط به سوی او برگردانده می شوید. بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که از لوازم الوهیت، از لوازم معبودیت این هست که کسی میتونه، یعنی اله بشه، کسی میتونه معبود قرار بگیرد که چند صفت داشته باشه. یکی این که قدرت مطلق، که این را به غیر از خدا ندارد، له ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان، تدبیر و تصرف و اختیارات، مدیریت مال آسمان و زمین مال به دست الله است. دومی شرط الوهیت چیه؟ علم داشته باشه، از حال معبودان با خبر باشه، علم غیب داشته باشد، علم دنیا، علم آخرت، قیامت، همه مال او باشد. اینجا هست و عنده علم الساعه، علم قیامت نزد او هست، نزد کسی دیگه نیست. و بعد چنین ذاتی باشد که هیچ کسی نتوند در دربار او شفاعتی بکند. بعد از اینم میخوانیم ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، غیر از خدا بقیه کسی جرأت شفاعت در محضر الله ندارد. پس وقتی که همه این اوصاف الوهیت برای الله هستند، اله هم فقط اوه، بغیر از او کسی معبود و خدا نمیتونه باشه. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، الله میفرمایند مالک نیستند، مالک شفاعت نیستند، مالک سفارش نیستند آن معبودان باطلی که یدعون من دونه، ای یدعونهم من دونه، آنانی که مشرکین آنها را میخوانند به غیر از خدا، اونها مالک نیستند الا من شهد بالحق، مگر چه کسی میتواند شفاعت بکنه پیش خدا؟ شفاعت بالاذن، مگر اون کسی که خودش شهادت به حق بده، بالحق یعنی بالتوحید، ای لا اله الا الله، یعنی کسی میتونه شفاعت بکنه در محضر الله که خودش موحد باشه، خودش شهادت بالحق بده، لا اله الا الله بگوید، اشهد ان لا اله الا الله بگوید. ببینید این آیه دو تفسیر داره، یک تفسیرش اینه که این معبودان باطل، این خدایانی که مردم اونها را تراشیدن به عنوان خدا، لات و منات و عرض کنم که ود و فلان و فلان، این تمام بتهایی که مردم اونها را عبادت میکنند، اینها نمیتونه شفاعت بکنند. اولا من مطلب را فراموش کردم که این آیه مدعای اصلی سوره هست، این آیه مدعای اصلی سوره است. در اول سوره خدمت شما عرض کردیم که در این سوره یک شبهه دیگه پاسخ داده میشه، اشکال دیگه پاسخ داده میشه. اون اشکال همینه که خب خدایان ما اگر قدرتی ندارند، علم غیب ندارند، کاری نمیتونن برای ما بکنند، خب ما اونها را فریاد میزنیم صرفا و صرفا به این خاطر که حداقل سفارش ما و شفاعت ما پیش خدا بکنند. خیلی از غلات امروز اهل خرافات امروز همین بهانه را دارند، میگویند که ما این افراد را که ما فریاد میزنیم دوستان خدا را، به خاطر این که ما را به خدا نزدیک میکنند، اینا واسطه و وسیله بین ما و بین خدا هستند. همون چیزی که در گذشته اهل خرافات میگفتند، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اینها را برای چی پرستش میکنیم؟ تا ما را به خدا نزدیک بکنند. اونا همینه میگفتند که برای ما سفارش بکنند، برای ما شفاعت بکنند. اینجا خدا جواب میده، نخیر، اینهایی که شما فریادشون میزنید، اینهایی که شما از اونها کمک میخواهید، اینها لا یملک الذین، مالک شفاعت نیستند، نمیتونن سفارش بکنند. این معبودان باطل نمیتونن سفارش بکنن الا من شهد بالحق. تفسیر اول، این الا استثناء منقطع است، به معنی لکن، لکن من شهد بالحق و هم یعلمون. لکن سفارش میشه، شفاعت میشه در حق کسانی که شهادت به حق بدهند، یعنی شفا اینا که خدایان را صدا میزنه خودشون مشرکن، نه؟ سفارش در روز قیامت برای مشرک نیست، برای موحد است. من شهد بالحق، ای الا لمن شهد بالحق، مگر سفارش میشه در روز قیامت برای کسانی که به حق گواهی بدن، به حق یعنی به توحید، اشهد ان لا اله الا الله، برای اینهایی که اقرار به توحید و لا اله الا الله دارن، برای اونها سفارش میشه. برای اونها انبیا، صلحا، شهدا، ملائکه، همه سفارش میکنند. پس معنیش اینه که شما مشرکین که خدایان را میخوانید، شما روز قیامت ارزش و لیاقت شفاعت و سفارش ندارید. چه کسانی ارزش و لیاقت سفارش دارند؟ کسانی که خودشون موحد باشند، کسانی که خودشون موحد باشند. این هست تفسیر اول. چنانچه تفسیر مدارک می فرماید، لکن من شهد بالحق بکلمت التوحید، کسی که سفارش بده به حق یعنی به کلمت التوحید، و هم یعلمون ان الله ربهم حقا، می دونند که معبود به حق الله است، و یعتقدون ذالک، و اعتقادم دارند، هو الذی یملک الشفاعه، اون مالک شفاعت می تونه بشه، و هو استثناء منقطع و او متصل، لأن جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة، چون همه کسانی که غیر از خدا اونا را صدا میزدن ملائکه، پس معنیش اینه که برای این موحدین ملائکه سفارش میکنند. تفسیر دومش اینه که این استثناء متصل است، مطلب اینه که این خدایان دروغین، اینهایی که راضی هستن برای عبادت خودشون، اینا مالک شفاعت نیستند، مگر چه کسانی مالک شفاعت هستند؟ نیکان، کسانی که خودشون شهادت به حق بدن، مثل عیسی علیه الصلاه و السلام، مثل انبیا، مثل اولیاء، اولیاء واقعی موحد، اونها مالک شفاعت هستند، فقط میتونند شفاعت بکنند، سفارش بکنند، شفاعت بالاذن در حق مؤمنین، در حق موحدین. قیل المراد بالذین يدعون من دونه، مراد از الذین يدعون من دونه عیسی و عزیر و ملائکه هستند. فان الله لا یملک لاحد من هؤلاء، خداوند برای هیچ یکی از اینها ملکیت سفارش نمیده، الا لمن شهد بالحق، مگر ای عیسی، ای عزیر، ای ملائکه، شما میتونید شفاعت بکنید برای موحد، لمن شهد بالحق، و هی کلمت الاخلاص، و هی لا اله الا الله. شهادت بالحق چی است؟ کلمت الاخلاص است. شهادت بالحق لا اله الا الله است. و هم یعلمون، و آنها اعتقادن هم میدانند که توحید به توحید اذعان دارند، یگانگی الله را میدانند. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. در پایان سوره الله عز و جل دلیل عقلی اعترافی ذکر می فرماید. الله می فرماید ولئن سألتهم من خلقهم، اگر از اینان سوال کنی که من خلقهم، این عابدین و معبودین را کی خلق کرده، خدایان شما را و شما را که عبادت می کنید، لیقولن الله، اینها حتما پاسخ می دند که الله. فانا یؤفکون، پس به کدام سمت و سو اینها منحرف می شوند، برگردانده می شوند. و قیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. این جمله که در آخر سوره هست هم دوتا ترکیب داره و دوتا تفسیر داره. یکی اینکه این واو به معنای ربه هست، ربه یعنی بسا اوقات. پس واو به معنای ربه هست و قیله گفته اون، گفته کی؟ گفته پیامبر. معنی اینه که ربما قیله، رب قیله یعنی بسا اوقات پیغمبر می گفت، گفته اون پیغمبر این بود که یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، خدایا، یعنی شکایت می کرد از قومش، این قوم ایمان نمی آورد. پس بر اساس گفته حضرت قتاده رحمه الله که مفسر قرآن است، قال قتاده هذا نبيكم يشكو قومه الى ربه. منظور از قیله قول پیغمبر است، این نبی شماست، پیامبر شماست که پیش ربش داره شکایت میکنه، خدایا قوم من چرا ایمان نمی آورد. این قول اول است. قول دوم این که این واو به معنی رب نیست، این واو قسمیه هست، این واو قسمیه هست. قسم از کنم که قسم الله عز و جل سوگند یاد می کند به گفته رسول الله و قیله یا رب، چون پیامبر همیشه می گفت یا رب یا رب یا رب، لذا الله عز و جل سوگند یاد می کند، سوگند به گفته اش که میگه یا رب یا رب یا رب، سوگند به این گفته اش، به این گفته محمد صلی الله علیه و سلم. جواب قسم چیه؟ جواب قسم اینه که ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، یعنی سوگند به سخن رسول الله که این قوم ایمان نمی آورد. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ای پیامبر، اینها را بترسانی یا نترسانی، اینها دیگه ایمان نمی آورن. پس الله به گفته رسول الله سوگند یاد می کند. حضرت شیخ رحمه الله همین را می پسندد که واو قسمیه هست. و قیلهی، سوگند به گفته او، سوگند به این مقوله او. کدوم مقوله؟ مقولهش که یا رب، گویا الله عز و جل این یا رب را دوست دارد. وقتی که بنده میگه به ویژه محمد رسول الله میگه یا رب، الله این خیلی دوست داره که به او قسم میخورد. جواب قسم، قسم به این کلمه که ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، همانا اینها قومی هستن ایمان نمی آورن. هرچه برایشون استدلال بیاری، هرچه برایشون ذکر بکنی از گذشتگان، بازم حالیشون نمیشه، ایمان نمی آورن. پس چه باید کرد؟ فصفح عنهم، بنویسی بعد از تبلیغ، فصفح عنهم، ای پیامبر از آنان اعراض کن، از اونها رویگردانی کن، یعنی تبلیغ بکن، بیشتر نگران نکن خودت را. و قل سلام، این سلام سلام متارکت است. قل سلام یعنی دیگه بین من و شما جدایی، شما را خدا مؤاخذه میکنه که شما ایمان نمی آورید. فسوف یعلمون، این وعید است، ان قریب آنها میدانند که به چه سرنوشت خطرناکی گرفتار میشوند. خب این بود سوره مبارکه زخرف که در این سوره شبهه دیگر از شبهات پاسخ داده شد و اون این بود که شما که معتقدید ما اینها را فریاد میزنیم تا سفارش ما را بکنند، ولا یملکون ید الذین یدعون من دونه الشفاعه، اینایی که میخوانید و میخوانند آنان را بغیر از خدا، اینا مالک شفاعت نیستند.